اگر زمان علی، زمان امام حسن، زمان امام حسین بودیم، تکلیف ما چی بود؟ مال عده‌ای رو فریفت، مقام عده‌ای رو فریفت، دار و دسته و گروه و جناح و حزب و این حرفا عده‌ای رو فریفت، تنها بودن علی عده‌ای رو فریفت. آخه علی تنهاست، اونور بریم جمعیت بیشتره، اونور شرایط گفت سفره معاویه خیلی چربتره، اونور چرینه، اونور چنانه. آقا ما اگر زمان امیرالمؤمنین بودیم، اون چربها، اون دار و دسته ها، اون جمعها، در کنار جمعها عنوان اجتماعی پیدا کردن ها و برخی محرومیت ها رو تحمل نداشتن ها ما رو از علی جدا میکرد یا نه؟ خب حالا چی؟ حالا فرق نکرده. به این معنی هر امری که خدا گفته است شما به ملاحظه شرایط زمان، مکان، مردم، هوای نفس، دل، خواسته های شیطانی، دوستان ناباب، فامیل و عشیره و قبیله و غیره، غیر اونچه که خدا گفته عمل میکنی، مثل مردم زمان علی هستی که علی رو تنها گذاشتن، کاری کردن که تازیانه به سر علی بزنن. منم کاری میکنم به یک معنا، نعوذ بالله، امروز تازیانه به سر امام زمان بکوبن. تعارف نداره آقا. بیایم تو مرحله فردی ببینیم چرا هندونه زیر بغل هم دیگه بگذاریم، واقعیت درد دینی رو بشناسیم و معالجه کنیم. منی که به نمازم سستم چه دلیلی داره اگر امروز امام زمان بیاد من مثل مردم کوفه با امام زمان عمل نکنم و لذا نمیاد؟ منی که نمیتونم چشممو از نامحرم بپوشانم، منی که نمیتونم از پول بگذرم، منی که نمیتونم از شهوت بگذرم، منی که نمیتونم عدالتو در زندگی رعایت کنم، منی که 4 تا فیلم ویدئو و سینما و موسیقی و زرق برق تعلقات دنیوی و شهوت رانی اینگونه از خدا و پیغمبر و معنویت منو جدا میکنه حرف بزنم، میگه این حرفا مال قدیمی مطابق روز باش، خب به امام زمانم قدیمیه باید کنار قرار بگیره. همین آش است و همین کاسه، همین درد است و همین خون دل. شب قدر بیایم به فکر درمان این دردها باشیم. آقا از خودمون شروع کنیم، از خودمون. آقا بین خود و خدا از شب قدر پارسال تا امسال چقدر بهتر شدیم، چقدر بدتر شدم؟ اگر از شب قدر پارسال تا امسال هوای نفس در من بیشتر شد، مال دوستی بیشتر شد، شهوت رانی بیشتر شد، جلسات دینی هم اگر میرم یا برای سرگرمیه، یا برای عذاب وجدانم رو کم کنم، یا برای دار و دسته و گروه هم دیگه که بدونید منم جز دار و دسته شما هم، تو این جمعم تو اون جمعم، اگه ایناست امام زمان دلش خونه. اینجور جمعها رو که توی کوفه هم نماز داشتن، توی مدینه هم داشتن، توی شام هم داشتن، روز عاشورا هم داشتن و میخوندن. اگر برای خدا نماز خوندیم، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، از خودمون شروع کنیم. از خود که آغاز کردیم اومدیم جلو، کم کم نسبت به جمع هم این زمینه پیدا میشه.